Вітаю вас, пане Василь. Вітаю. Василь Алексеевич Жукович нарадзіўся 21 верасня 39 году на хутары Забалацце, Брэсцкага павету Палескага ваяводства, тады яшчэ Польскай Рэспублікі. Скончыў Брэсцкі педагагічны інстытут у 64 годзе. Працаваў у Брэсцкай раённай газеце «Заря над Бугам», Брэсцкай студыі «Тэлебачанне». У газеце «Знамя юнасці» выдавецтвах «Мастацкая літаратура» і «Юнацтва». У Рэспубліканскім цэнтры эстэтычнага выхавання дзяцей і ў рэдакцыі часопіса «Полымя». Дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас сёння ў студыю паразмаўляць пра жыццё і творчасць. Першае пытанне, якое просіцца, напрошваецца само вось загучанай намі вашай біяграфіі, вы нарадзіліся фактычна за Польшчай, як прынята казаць у Беларусі. Гэта быў верасень 39 году. Ці адчуваеце сябе носьбітам вось гэтага заходніцкага светапогляду? Ці быў ён у вас у сям'і, ці перадаўся вам? Мабыць, адчуваю на генетычным узроўні. Вот мы не былі такія паслушлівыя. Наша сям'я, як і яшчэ іншыя сем'і, так і не ўступіла ў калгас, напрыклад. Хоць за гэта каралі, там абмежаванні всякія былі, не давалі карове ступіць лішняе на пашы, скажам так. Ну, і другі прыклад, брат мой старэйшы, фронтавік, вот, ён, значыць, дайшоў да Берліна, ён быў кантужаны цяжка. І пасля вайны яго ў Карэлію штурхаюць, от, трэба на лесапавал, трэба на нарыхтоўку драўніны ехаць. А тут маці хварэе, пачала хварэць. Ну і я яшчэ малы быў. Дык вось ён не паехаў. І яму пеклі 3 гады. Заключэнне пазбавілі волі, і ён адбываў гэтую кару, адбываў у Хабаровскім краі. Вот вам і гэта не прыняў чалавек, гэту несправядлівасць, гэта вераломства. Я не мог ні ўвабраць душою гэтае паветра незалежнасці, паветра волі, і якое абмяжовалася, якое разбуралася уладай. Хацеў сфармуляваць пытанне так, што ў вас шмат кніг для дзяцей, да, шмат твораў для дзяцей. А я, можа быць, шукаю двайное дно дарэмна, але ці не ёсць паварот да дзіцячай літаратуры жаданнем сысці ад сацыялізму ў пэўным сэнсе, вось такога паўсядзённага дарослага. Адкуль узялася дзіцячая тэма? Не былі ўцёкі ніякія. Я ўжо канспіралогію проста шукаю. Это натуральна прыйшло да мяне, таму што паявіліся дзеці, і яны падрасталі, і гэта было вельмі цікава іх выхоўваць, даглядаць і сачыць, як яны растуць, і што яны гавораць, чым яны захапляюцца. Яшчэ і жонка працавала ў дзіцячых садках, потым у школе, і я таксама быў там частым гостем, і чужых дзяцей бачыў, назіраў за імі, і вершы з'явіліся натуральна, і потым пайшлі кніжкі. І вось і сёлета выйшла ў мяне кніжка «Ласкавая Соніка», з якой якую я ўжо апрабаваў на сучасных дзецях. Так. Памяняліся чытачы маладыя. Можна сказаць, што дзеці тыя, для якіх вы пачыналі пісаць, і дзеці сённяшнія, гэта розныя людзі. Ці дзеці застаюцца дзецьмі ў любым веку, ў любым часе? Так, з аднаго боку застаюцца дзецьмі, але гэта не тыя, гэта вядома, не тыя дзеці. Яны кемлівыя, яны, Боже мой, да я па сваіх унуках. Мая 5-гадовая унучка Веранічка, яна лепш ведае, дзе якія кнопкі націскаць з гэтай сучаснай тэхнікай, чым я. Ну і гэта... А кніжкі, яны маюць цікавасць да кніг? Кнопкі то яны ведаюць, это факт. А літары яны ведаюць, умеюць чытаць? Ну, з паперы, прынамсі. Мене бянтэжаць крыху старэйшыя дзеці большага ўзросту, якім цяжка адарвацца ад кампутара, ад гэтых самых смартфонаў, там, планшэтаў. А вот малый, а вот пачатковая школа, дзе я бываю гостем, И, до речи, скажу, ну, не для самохвальства, я просто у подручников школьных мои верши, мои творы, и тому натурально, что кличут меня, кличут, шукают у школы, в лицее, гимназии. И я назираю, я в очевидке, вот недавно был я в школе, и мне так приятно было, что мовой володают, ведают, я задаю питание по вершах, что такое медуница, а что такое водор. Не вельми простые бывают питания. Ну, это некая адмысловая школа у вас, потому дети что твое, что чую я, например, с усих боков, что дети читать не хочут ни по-русски, ни по-белоруску, и они, скажем так, от литературы у таким нашим разумении вельми далекие. Певно, это есть, и махчима это переважая, але вельми шмат залежит от наставницы. Я не кажу от наставника, бо их наших братов там амаль нема. В сучасной школе. Ну, конечно, от семьи так само вельми залежит это, як дитя, что она любит, и любит она каску, и любит фантазию. И я думаю, что тые школы, якія запрашают, то это уже говорит про многое. То есть они не рискуют, они не боятся, что им будет соромно за своих выхованцев. Ну, это, на самом деле, как по мне, вельми симпатичная история, потому что это худшее сегодня выключение, чем правило. Хочу трошки изменить накерунок нашей гутарки и запытаться вось про что. Вы николи не порывали сувязи с Берастейщиной из родной, и вы собравали с многими литераторами разных поколений, тамтейшими. Некольки слов хотел бы попросить вас узгадать про спадарню Нину Матяж, с якой вы были знакомы, с якой имели и твор творчую супрацу. Что это было? На певном этапе Берастейщина стала таким одним из центров такого литературного життя, самостойного, маю на увазе, не столичного. Какие узгадки сегодня вось, про сгады у вас, про спадарню Нину Матяж, про ваше собровство? Ну, сгадки самые приемные. Это, ну и сумно, что рано отошли сябры мои, сябровки, и мой наставник в том лику, Владимир Андреевич Колесник. До речи, все и начиналось с Колесника, потому что вот... Какие это был час? Годы, узгадайте нам. Просто многие будут это упершиню все годы чуть. Были 80-е, 90-е и початок нового стагодия, скажем, первое десятигодие. Так вот, Владимир Андреевич, профессор, педагог выдатный, и литературознавца, и прозаик, и, ну, такие вельми видные, вельми авторитетные. И он сгуртовал всех нас, литераторов, и молодых, и старейших. Спочатку было только литобъединание, литературное объединение при газете «Зара» в Берасте, а потом, где он кировал, вот, а после утворилось отделение Союза письменников. Теперь уже филия у нас такая видная уже. И ну и самая великая, скажем, у Беларуси, да. Областная филия Берастейская, во. Самая великая. И вот Колесник уклал душу, уклал сердце свое, великое сердце патриота белорусщины, патриота Беларуси. И он таки, вот был он неповторно адметны, да, ну, як бачив ён чалавека, бачив наскрозь і любіў гэта вогнішча берасцейскае, і якое нас грэла, скажам так, доўгі шмат дзесяцігоддзяў. Ён з Украінай, з Валынню нас здружыў, нашых літаратараў. И мы были там, и они приезжали до нас. Вот все начиналось с его. Не стало Колесника, подхопила походню Нина Матяж. Это легендарная легендарная постать нашей литературы. Ну, лёс мой добрый подаровал мне десятки годов близкого сябровства с Ниной. У нее был такой дух, моцный, незломный, и она и пешчотная, и она и мужная, и она выховала в себе идеальный эстэтычны густ. Тое, што яна рабіла, сама пісала свае арыгінальныя вершы і тое, што яна перакладала з сусветнай класікі, гэта было на высокім еўрапейскім узроўні. Ну, і яна была проста сябровка выдатная. Да з ёй было цікава, з ёй гутарыць і палуднаваць, калі ў гасцях у яе. І у застоллях, калі сябрына, калі склікалася сябрына, яна не адчувалася, што яна хворая. І вось што, Ніна утварыла у Белаазёрску сябрыну, утварыла такі от гурт сябровскі, назвала «Агмень». І адно, да, яе, што цікава, от Ніл Гілевіч назваў Нінай Светланоснай, назваў прафесар Геннадзь Пранєвіч, я назваў святой роўнаапостольнай Нінай. А Калеснік, ён быў дасціпны чалавек і такі віртуоз быў у гутарцы. Так вось Владзімір Андрэевіч аднойчы Ніну Мацяж параўнаў з старажытна-грэцкай Сапфо. І гэта было даволі трапна, таму што Сапфо ў свой час таварыства дзяўчат утварыла, дзяўчат, якія займаліся паэзіяй, музыкай і гэтак далей. Нешта падобнае стварыла Ніна. Да яе імкнуліся людзі, паэты, не толькі паэты, музыкі. І у гэтай сябрыне, значыць, і песні спявалі. Яна, дарэчы, сама неблага выконвала песні. І на яе словы пісалі, вядомыя кампазітары пісалі музыку. Дык вось Ніна так у вачах Владзіміра Андрэевіча вот была такой усебакова таленавітай. Дарэчы, ён захапляўся яе спевамі і хацеў зрабіць запіс, як яна спявае, як яна выконвае. Ну, на жаль, не паспеў, не змог. Дзякую вялікі за цікавыя ўзгадкі. Я нібыта даволі шмат чуў пра спадарню Ніну Мацяж, але вось кожны раз, калі хтосьці ўзгадвае яе, я чую новыя нейкія фрагменты цікавыя. Скажыце, калі ласка, а памятаецца першае знаёмства? Як вы наогул сустрэліся на белым свеце? Што гэта было? А з кім? З спадарняй Мацяж. А, гэта было... Дзе Васіль Жукович сустрэўся з Нінай Мацяж? Ну, гэта было цудоўна. Мы былі на семінары в Карылішчавічах, в доме пісьменнікаў. І там арганізатар быў Анатоль Верцінскі. Аднаго разу не было транспарту ад сталовкі, а гэта далекавата ад сталовкі да корпусу, дзе мы пасяліліся, дзе мы жылі. І Верцінскі Ніну взяў на рукі і нёс. А дарога не блізкая, а зіма была, снег. І я думаю, ну як так, аднаму? Есть. Да, я прапанаваў сваю, ну, я прапанаваў, каб мне гэтую святую ношу даверыў Верцінскі. Ён так не адразу, але даверыў. І што вы думаеце, я нясу, і раптам лёд, і, Боже мой, пакаўзнуўся, я не ведаю, хто мне дапамог, што я акуратна став на калена і прызямліўся так ціхенька, што не... Як толькі можна было. О, Боже мой. Паклалі ў снег проста, можам сказаць, так? Ну так, не толькі так, лёгенька, без всякага, без... Нічого не прычыніў, ніякай беды. І з таго часу мы ўжо так і пасябравалі, і гэта доўжылася 41 год. Сёднішнія змены ў краіне, якія адбываюцца, да, вось апошніх месяцаў, я хачу сказаць, які водгук маюць у вас? Што вы бачыце зараз на вуліцах беларускіх гарадоў? Што адчуваеце? Ці ухваляеце гэта, ці, магчыма, гэта трывожыць вас? Ёсць некі водгук, можа быць, у творчасці на гэта. Галоўнае, вось это шырокае, можна сказаць, усеагульнае абуджэнне, абуджэнне людзей мірных, улюбёных у волю, у праўду, і яны ідуць з кветкамі, яны выходзяць на свае на мірныя мітынгі, і гэта не можа не ўражваць. І я і ў сваёй творчасці не магу абысці такога. І я думаю пра наша вялікага прарока Янку Купалу. Это ўжо 100 гадоў, нават трошкі болей, прайшло, як ён заклікаў паўстань народ, прачніся Беларусі, Беларусі, прачніся Беларусі. Беларусы не будуць рабамі. На цябе наша моладзь, надзея нашай сумнай забранай зямлі. Вось яно, хто прагне пераменам найперш, найхутчэй. Моладзь, маладыя людзі, і гэта абнадзейвае, гэта радуе. Абсалютна такой дыаметральны разварот робім. Шахматы. Многія ведаюць вас як чалавека захопленага апантанага шахматамі. Адкуль у літаратара, адкуль у чалавека гуманітарнай адукацыі, які працаваў у журналістыцы і так далей, раптам захапленне шахматамі. Праз усё жыццё такое прычына. Ну так, два чалавекі вінаватыя ў гэтым найболей. Называем, хто вінаваты ў шахматах? Нават тры. Першы бацька, які быў, на якога паклёпнічалі, таму што быў добры гаспадар, нават пчолы, даглядаў пчол, мёд у нас быў, бацька, зайздросцілі пустадомкі, это слова Фёдора Янковскага. Значыць, ён амаль як Новік Пяюн, пакутаваў пры ўсіх уладах. Пры паляках прыдумалі, што ў яго ёсць зброя. А хто прыдумаў? Тыя, што хацелі ўкрасці Віпрука. А ён выйшаў уначы і замінаў, не выйшла. А тады яны аб'ядналіся, у яго ёсць зброя. Прыйшлі шукаць, зброі няма, але сохлі махорка, лісты гэтыя сохлі. А нельга было. Всё, уже ён пасядзеў пры паляках. Тады пры немцах, што ён забіў Віпрука, а гэта вельмі каралася, а омскамісар ледзь не застрэліў, а былі выпадкі, на месцы страляў, калі знаходзіў там мяса ці што яшчэ. Это ж такое. Пры саветах нарэшце тыя ж самыя паклёпнікі, што бацька памагаў немцам. А чаму памагаў? Яны чулі, што ён разумеў нямецкую мову. Ён яшчэ ў тую вайну ніколаеўскую, ён яшчэ тады ўжо размаўляў, мог па-нямецку гаварыць трошкі. Ага, і от бацька 5 гадоў адбухаў на сухабезводнай станцыі в Горкаўскай вобласці на лесапавалі. І вярнуўся сівы, з барадой доўгай, з барадой шырокай. А я, хлопчык маленькі, яшчэ толькі в школу пайшоў. І ён мне паказаў шахматы. Паказаў, як ходзяць фігуркі. Мне потым пляменнік кажа, бацька твой добра гуляў шахматы. А я ні разу з ім не згуляў. Значыць так, потым я в школе прыязджаю до нас наставнік фізкультуры, выкладчык Булах Іван з Кобрына. Прыязджае і такую шахматную павёў гэтую палітыку, можна сказаць. Значыць, і мы разбіралі партыі, задачы рашалі, пасылалі ў газеты, перамагалі. На турніры мы і ў Каменецы, і ў Берасце мы траплялі на турніры. І гэта. А потым я ўжо ў Брэсце пачаў працаваць, а там Сайгін, 7-разовы чэмпіён Беларусі. І я з ім пазнаёміўся, і в яго сеансах удзельнічаў, і перамагаў яго двойчы, і ён тады караля валіць на дошку. Вот. І так што вот такія тры постаці, тры такія Ну, шахматы, я цяпер без шахмат жыць не магу, нават, ну, не ведаю, не магу і рашаю дагэтуль задачы. Цяпер наш Жылко, наш пісьменнік, вядзе у народнай волі шахматны аддзел і там змяшчае новыя задачы. Я першы рашальнік, вот, і на нашых турнірах. Ну, цяпер эпідэмія. Ну, мы нашаму гледачу просто распавядзём пра тое, што спадар Васіль Жукович з'яўляецца арганізатарам і, ў прынцыпе, галоўным натхняльнікам невялікіх, але цікавых шахматных турніраў, якія ладзяцца сярод сяброў саюза беларускіх пісьменнікаў. У іх на пачатку удзельнічалі толькі мужчыны, але далучыліся нават жанчыны, таму гэта такое вось цікавае мерапрыемства. Яно па вялікім рахунку адкрытае, але найперш у ім удзельнічаюць сябры саюза на чале з спадаром Васілём. І быў разы 4 чэмпіёнам нашага саюза. Ну, скажам, гэта шмат разовы чэмпіён. І Вадзім Жылко таксама чэмпіён. І Рубінчык цяпер вот уже чэмпіён стаў. Ну, у нас, скажам так, у саюзе беларускіх пісьменнікаў моцная шахматная школа. Вось так. Я персанальна не пахвалюся, але паназіраць гэта цікава. Вось такое пытанне яшчэ ў мяне. Мы, калі рыхтаваліся да гэтай гутаркі, знайшлі ў асабовай справе Анатоля Сыса, вядомага паэта, вашую рэкамендацыю. Ці памятаеце, як адбывалася гэта? Ці прыходзіў Сыс да вас па яе? Можа быць, штосьці з гэтым звязанае? Чаму раптам так сталася, што ён звярнуўся да вас з просьбай рэкамендаваць яго ў саюз? Ну, я ведаю, што Барадулін даваў яму рэкамендацыю, як, дарэчы, і мне калісьці. Некляеў, Владзімір Некляеў, Рыгор Барадулін, Владзімір Некляеў. І для мяне гэта немалы гонар, што і я аказаўся спрычыненым да уступлення Толіка Анатоля Сыса ў нашу суполку творчую. А як з ім пазнаёміліся? Вы яго даўно ведалі, як бы ці блізка, ці блізка знаёмы? Конечно, ещё як першая сустрэча ў Курапатах, уже ён быў тады, калі это нефармалы ладзілі там такую імпрэзу. І мне слова давалі, і ён там быў. І потым я яго бачыў скрозь. Ну, скажам, гуканне вясны, а ён уже ідзе са сцягам. Ён ідзе там запевалам, які прыгожы, юнак, ну, і таленавіты, па-першае. Ну, як можна было яго не заўважыць. Дзякуй. У фінале нашай гутаркі я хачу запытацца ў вас, ну, такое, можа быць, глабальнае і сакраментальнае, але што з вышыні пражытых гадоў, напісаных твораў, што цэніце ў паэзіі найбольш? Што вам найбольш блізкае і чаму? Ну, найперш за тое, што паэзія вельмі адгукаецца на падзею, на жыццёвыя нейкія зрухі, катаклізмы і гэтак далей. Паэзія жанр імгненны, так, яна можа, там верш можа з'явіцца за літаральна за некія хвіліны, што не скажаш пра, скажам, прозу. І некалі Евтушенко паспрабаваў пісаць прозу, Евген Евтушенко, і заявіў: буду паважаць кожнага празаіка. Неважна, таленавіты ці не. Цяжкая праца. Спадар Васіль, ці памятаеце свой першы верш, як пісаўся? Першы верш? Ну, першы верш быў самы першы несур'ёзны. Я свайго аднаго аднакласніка пасадзіў не на каня, а на карову. Гэта жарт быў. І я яго не памятаю нават. Ну, але вы гэта зрыфмавалі, то есть гэта быў верш, так? Гэта была рыфмаванка такая. А ўжо верш, сур'ёзны першы верш. Люблю сяло на касагоры, ракі крутыя берагі, на дрэвах яркія уборы і гэтак далей. Гэта пра свой край і люблю, і ўсё было люблю. Шмат разоў паўтаралася, і гэты верш быў у дзіцячай газеце. І мне прыслалі отакенны канверт велізны, і я на школу, і я са школы ішоў, і так, аж цемнавата было, дастаю запалкі, чырк, як это прыгожа выглядае верш надрукаваны. Сябры, у чарговым выпуску серыі літаратурных гутарак Саюза беларускіх пісьменнікаў «Кантэкст» у нас у гасцях быў Васіль Алексеевіч Жукович з успамінамі пра жыццё, сяброў і творчасць. Зараз прагучаць вершы ў аўтарскім выкананні. Падпісвайцеся на наш канал. Да сустрэчы. Далей будзе яшчэ цікавей. Маміна слова. Мая мама верыла ў Бога. Змалку чуў я яе малітвы. А яшчэ нібы гром энергічнае, бы маланка імклівая, слова грэх. Гэтым словам яна ўшчувала, асуджала бывала яна грэх. Ля гора людскога смяяцца грэх, не ведаць ніякае працы грэх, птушыныя гнёзды бурыць. З гэтым правілам рос я, вырас, з ім падняўся ў свой першы вырай. Не расстаўся і да гэтай пары, сыне мой, ты сыночкаў гадуеш, сэрца ім цеплыні не шкадуеш, толькі памятай, што пры нагодзе, а ніколі, нідзе не зашкодзіць словы мамы маёй паўтарыць грэх, ля гора людскога смяяцца, грэх не ведаць ніякае працы, грэх птушыныя гнёзды бурыць. Санет. Ты пачуццё нязводнае, мой сорам, ты праўда сябра, значыць фальшу вораг. Ты плод сумлення, ці ягоны корань. Не ўстане жыць я без твайго дакору, ты мая ўлада, я твая пакора, мая ахова ты, мая апора, мой чуйны камертон у шчасці і горы, ты мой агмень і на агмені порах. Гару за крок свой невысакародны, за слова сваё рэзкае падчас, за позірк неаправдана халодны, паспешны суд, марудлівы адказ, за здрады блізкіх і заганы родных, і за дзяржаву владную не раз. Кастусю Каліноўскаму кат на шыю накінуў пятлю і з-пад ног тваіх выбіў зямлю, па якой ты ішоў, гэтак годна. А душу не задушаць петлёй, а душа над зямлёй, а душа над зямлёй сваёй роднай узыходзіць змагання зарой, сонцам правды взыходзіць свабодна, жыццядайны народны герой. Непазбежнасць прачуваю крывінкаю кожнай, сэрца кожным ударам, дарагога вяртання штандару. Светлы шолах яго пераможны, хоць манкурты яго забівалі, неўміручы павек не сканае, брудам часта яго палівалі, а ён чысты і ў душах лунае. Па стагоддзях ідзе колер мілы, з ім растуць мрояў крылы, у народа не знікне памкненне родны дом выбудоўваць з натхненнем. Найцудоўную ў нас непазбежнасць бачу я і сцвярджаць буду смела пад штандарам святым, нашым бел-чырвон-белым, будзе жыць Беларусь і яе незалежнасць. Нашэсце. На караблі земля паніка, як некалі на Тытаніку, вірус незнаны пануе ліхі, наканаваны зямлі за грахі. Дзе Кітай, дзе Італія, што яму далі дальнія? Шлях не шукае, швыдкі такі, скрозь пранікае ва ўсе куткі, што прыйшоў вершыць, бяду сеяць, жыцці касіць. Хоча, каб высакосны год быў укосны, ён з'ява глабальная, ява татальная ўжо ў Беларусі, на нашы сем'і, на продкаў землі, вёсачкі, гарады, на шэсце бяды. Зрэшты, удакладняю, беда бяду даганяе. Вірусаў тут багата, крамлёўска-імперскіх клятых. Інтэграцыйны вірус, як грыб атамны выраз. Нігілістычны мясцовы на глебе мовы. Што й казаць, беда ў цунамі з намі. Страх у нашым народзе з панікай на мяжы. Будуць пустыя фразы, бойкі, будуць пустыя фразы. Байкі пра белую сажу, дэ ніхто не скажа, як жа заразу, дэ ніхто не скажа, як жа заразу нам перажыць. Калі мы разам, Хай зразумеў я не адразу. Мы зрушыць можам бедаў горы і вычарпаць праблемаў мора, калі ў жыцці шчыруем разам. Здалося, не было паразаў, ні слоты, ні цяжкой дарогі. Адны ёсць толькі перамогі, бо па жыцці мы крочым разам. Не выпадкова мне здаецца, пачуць магу я твае мары. Калі жывецца добра ў пары, багата радасці даецца. Рук тваіх цеплыня. Параўнаў бы сябе з Афрадытаю, за красу тваю, за жаноцкую. Ды яна ж Афрадыта безрукая, а твае рукі цёплыя, а ніколькі не страцілі пяшчоты абдымкаў, умення кухарыць, адбельваць бялізну, вырошчваць кветкі, лашчыць унукаў, што азначае мяне акрыляць.